99, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Pauliny w Łodzi jest już w Polsce, gdzie trafił po ekstradycji z Ukrainy. Ma 30 lat, jest absolwentem prawa. Poseł ze Słupska Piotr Miller został nowym rzecznikiem rządu. W Warszawie powstanie Instytut Jana Olszewskiego. Mamuch K., podejrzany o zabójstwo Polki w Łodzi, został przewieziony do kraju z Ukrainy, gdzie został zatrzymany w listopadzie 2018 roku. Jak mówi rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka, sprowadzenie Mamuchi K. jest wielkim sukcesem. Zanim my otrzymaliśmy zgłoszenie od rodziny o zaginięciu tej dziewczyny, on już zdążył uciec poza granicę kraju. Specjalna grupa poszukiwawcza składająca się wówczas z policjantów Łodzi i Komendy Głównej Policji ustaliła miejsce jego pobytu na Ukrainie. Tutaj liczył się każdy czas, ponieważ mieliśmy informację, że próbują się przedostać do Ługańskiej lub Donieckiej Republiki Separatystycznej, gdzie tak naprawdę żadne prawo nie istnieje, gdzie nie moglibyśmy już go tak łatwo zatrzymać. Podejrzany jest w jednym z aresztów śledczych do dyspozycji prokuratury. Będzie odpowiadał za zabójstwo i gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Zaginięcie Pauliny D. zgłoszono w sobotę 20 października zeszłego roku. Zwłoki kobiety znaleziono 6 dni później. 7 nowych ministrów zasiadło w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jacek Sasin został wicepremierem, nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej objęła Bożena Borys-Szopa. Dariusz Piątkowski objął tekę ministra edukacji narodowej. Ponadto powołano nowego ministra finansów Mariana na Banasia. W skład rządu weszło też dwóch ministrów, członków Rady Ministrów bez teki, Michał Dworczyk i Michał Woś. O tym, jaki był klucz powoływania nowych ministrów, mówił w Pulsie Trójki poseł PiS, sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Kluczem była przede wszystkim dobra praca. To są ludzie znani, to są ludzie doświadczeni, to są ludzie, którzy dali się, można powiedzieć, poznać z dobrej strony. Jest też drugi klucz, jeżeli mówimy o nowych ministrach, to na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu będzie trochę po tej wymianie młodych osób, często posłów pierwszej kadencji. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej podkreślał, że intencje rządzących były oczywiste. Wiadomo, że chodzi o działaczy partyjnych, którzy osiągnęli to, co osiągnęli, czyli stanowiska ministerialne, tylko dzięki pracy dla partii. Problem polega na tym, że ci ministrowie to dekoracja. Premier Mateusz Morawiecki powołał także nowego rzecznika rządu, został nim Piotr Müller. W resortach znajduje się też kilku nowych sekretarzy i podsekretarzy stanu. Poseł ze Słupska Piotr Müller został nowym rzecznikiem rządu. Rzucił wyzwanie wolności, która wówczas była niepełna i przeciwstawiał się projektom mającym odsunąć Polskę od Europy, mówił o Janie Olszewskim Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył w uroczystości umieszczenia kamienia węgielnego pod pomnik byłego premiera przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Ja na szczęście zakończyłem swoją misję w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wdrażając reformę szkolnictwa wyższego i nauki, więc ten etap jest za mną, więc ze spokojem mogłem przejść do następnego etapu, ale nie ukrywam, że to jest naprawdę ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że pan premier Mateusz Morawiecki zaufał mi i powierzył tę funkcję. To był nowy rzecznik rządu, Müller, a dodajmy, wrócimy teraz do tematu Jana Olszewskiego. Współpracownicy i przyjaciele byłego premiera zapowiedzieli powołanie Instytutu Jana Olszewskiego. Będzie tam działał think tank skupiający ludzi o prawicowych i niepodległościowych poglądach, mówi Dawid Jackiewicz, były poseł do Parlamentu Europejskiego i minister skarbu. Polaków, którzy mają dużą wiedzę, talenty, są kreatywni, przedsiębiorczy i których można byłoby z powodzeniem wykorzystać ich wiedzę i umiejętności dla jeszcze lepszego rozwoju Polski. Główną misją Instytutu będzie upamiętnienie dorobku Jana Olszewskiego. To był serwis Trójki. Czas w Trójce na informacje sportowe. Adam Malecki. Z ostatniej chwili. Zaczynam od Ligi Narodów. W Belgii rozpoczął się trzeci turniej w tych rozgrywkach. Nasze siatkarki po 5 wygranych z rzędu napotkały na mur w postaci Serbek. Biało-czerwone przegrały 0-3 i spadły na 5 miejsce, które daje jednak awans do Final Six. Ale przed biało-czerwonymi sporo ciężkich meczów. Jutro choćby z Belgijkami. A w kadrze siatkarzy jest kara dla kapitana Michała Kubiaka. Polski Związek Piłki Siatkowej zawiesił kapitana na 6 najbliższych meczów. To wynik kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem siatkarzy i kibiców reprezentacji Iranu. W obronę zawodnika bierze prezes PZPS-u Jacek Kasprzyk. Na pewno nie powinien użyć tych słów, których użył, natomiast no, może nieszczęśliwe zbieżność słów spowodowała, że to tak zostało pokazane, bo myślę, że Michał szanuje ludzi, szanuje zawodników, szanuje ludzi siatkówki, natomiast no, ciężko jest, jak się obraża, wytrzymać przy takim charakterze, jak ma Michał, jeżeli obraża mu się rodzinę. W tenisowym French Open w turnieju pań poznaliśmy pierwszą półfinalistkę, to Joanna Konta. Brytyjka pokonała Amerykankę Sloane Stephens 6-1 i 6-4. Podczas pozostałych ćwierćfinałów lunął deszcz i mecze trzeba było przerwać. Po godzinnej przerwie tenisiści wrócili na kort, a Rafael Nadal w kilka minut dokonał dzieła zniszczenia. Wygrał 3-0 z Japończykiem Kei Nishikorim. W pojedynku szwajcarskim, który zakończył się dosłownie przed chwilą, Roger Federer wygrał 3-1 w setach ze Stanem Wawrinką. Trening, spotkanie z mediami i czas wolny to dzień naszych piłkarzy na zgrupowaniu przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem. Z jakim nastawieniem Polacy myślą o piątkowym meczu, zdradza Piotr Zieliński. Chcemy zagrać swój dobry mecz, tak, jesteśmy dobrą reprezentacją, mamy dużo jakości, uważam, że stać nas na to, żeby wywieźć stamtąd 3 punkty, ale wiadomo jak jest, Macedonia też tak samo chce wygrać ten mecz i tutaj na pewno nie będzie łatwo. Jak będzie, przekonamy się w piątek o 20:45. Na Mistrzostwach Świata do lat 20, które odbywają się w Polsce, choć już bez udziału naszej reprezentacji, kolejne drużyny walczą o awans do ćwierćfinału. Francja prowadzi 2-1 ze Stanami Zjednoczonymi, a w spotkaniu Japonii z Koreą Południową wciąż bez bramek. Wieczorem o 20:30 zagrają Argentyna z Mali. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy ciepło. Będą zdarzały się opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 13 stopni tyle na wschodzie do 18 na zachodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami na południu i wschodzie kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie jutro grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura jutro, uwaga, też będzie bardzo ciepło. Od 26 stopni do 30. Chłodniej tylko na Półwyspie Helskim i Podhalu, tam około 25. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Helena Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Pan Wojtek do nas napisał, słuchając od rana Trójki, uświadamiam sobie, że to już tyle lata. Ta muzyka zawsze brzmi cudownie, bo dzisiaj w audycji popołudniowej muzyka dokładnie sprzed 3 dekad. Za chwilę, proszę Państwa, aż do 21 nie będzie inaczej. Zapraszam w imieniu Piotra Barona po najważniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego. To był dokładnie 3 dzień czerwca 1989 roku, więc muzycznie pozostaniemy w tym samym klimacie. Jestem przekonany, że będzie się tego mile słuchało. Do usłyszenia. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan.

że jesteś gdzieś daleko. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. ...380 notowanie listy przebojów programu trzeciego, które odbyło się 3 czerwca 1989 roku i to notowanie archiwalne dziś wspólnie prześledzimy. Na 6 wtedy Tilaf i To wychowanie, na 7 Kapela moich marzeń, Simply Red. Rudzielec zawsze był rewelacyjny. If you don't know me by now. Z miejsca 7 Simply Red, 380 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Nie pamiętam, bo nigdy tego nie liczyłem, ile razy wyemitowałem dla Państwa ten utwór w popołudniowych audycjach Zapraszamy do Trójki. Wtedy wiem jedno, że zawsze, kiedy miałem przyjemność spotykać się z Państwem, Zapraszamy do Trójki, ten utwór pojawił się w drugiej godzinie spotkania, czyli między 17 a 18. Dzisiaj w związku z tym naszym nadzwyczajnym i mam nadzieję dla Państwa przyjemnym spotkaniem pomyśleliśmy z Helen. że przypomnimy Państwu również dżingle, które pojawiały się wtedy podczas tamtej listy i teraz pierwszy z nich. Czy Pani pamięta, jak Pani wtedy mówiła? Aha, honey. No, bardzo ładnie. A co dzisiaj u Pani? All right. Jak Państwo, ale jeszcze potem, długo, długo potem miałem wielką słabość do tej formacji Fine Young Cannibals, Good Thing. Wtedy na miejscu 21 w 380 nazywaniu listy przebojów trójki. Słuchaczom nieco być może zdezorientowanym, co się dzieje, odpowiem tak, że w związku z dzisiejszą rocznicą 4 czerwca w Polsce częściowo wolnych wyborów, przypominamy przez cały dzień muzykę z 1989 roku, a teraz między 19 a 21 muzykę z 380 listy przebojów trójki, która odbyła się w sobotę 3 czerwca 1989 roku. No i jest tu w czym wybierać, bo utworów pięknych na liście było wtedy bardzo, bardzo dużo. Teraz wybieram jeden z zespołów na całe życie, na miejscu 11 wtedy, In Excess. All veils and misty, streets are blue. Almond looks, that chill divine. A some silken moment, goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify, mystify. Na 2 godziny między 19 a 21 muzyka zawraca o 30 lat, ale chyba brzmi nieźle. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. piotr.baron@polskieradio.pl. 380 notowanie z 3 czerwca 1989 roku. Na miejscu 12 wtedy był jeden z moich ukochanych artystów. I'm 3 czerwca 1989 roku na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 12 Gary Moore i utwór zatytułowany After the War. A teraz przed nami przepiękna piosenka z miejsca 23, która właściwie może być pieczątką listy z tamtych czasów. Za chwilę się rozpłynę. Never worry that I come to depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Kiedy słuchałem tego utworu w domu dawno temu, to zwykle kiedy on się już wyciszał, krzyczałem Don't Stop do radioodbiornika. Sam Brown z 23 miejsca 380 notowania listy przebojów programu trzeciego, bo dziś to notowanie wspominamy. A dlaczego to? Dlatego, że odbyło się 3 czerwca 1989 roku. Miło mi jest czytać Państwa listy, słuchając wspólnie z Państwem tych utworów i wzruszając się i wspominając tamte czasy. No i w tej chwili zapanowała wśród słuchaczy taka atmosfera, o jaką zawsze przy okazji tego rodzaju świąt mi chodzi. Mianowicie spotykają się Państwo w gronie albo rodzinnym, albo w gronie przyjaciół. Jest są jakieś dobre przekąski, są dobre napoje. No i jest radio, program Trzeci Polskiego Radia i Państwo na dodatek tego radia słuchają, za co jestem ogromnie wdzięczny. I proszę się z nami bawić dalej. Dziś do godziny 21 wspomnienia 380 notowania. I teraz proszę się przygotować, bo aż trzech wykonawców się zamelduje. Na miejscu 22 wtedy Roy Orbison, Bono i The Edge. Tak to brzmiało. Tom Petty powiedział w jednym z wywiadów o Royu, że tak jak miał piękny głos, tak miał piękny charakter i kiedyś zaznaczył, że kiedy Roy wchodził do studia, rozsiewał wokół siebie taką atmosferę dobroci i dobrej pracy i dobrych emocji, dobrych wibracji. Ale zupełnie zapomniałem o tym, być może państwo też, że w takim składzie zarejestrowali utwór She's a Mystery to Me. Na 22 miejscu Roy Orbison, Bono i The Edge w 380 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. No to teraz wyżej, bo miejsce 13, na 13 Def Leppard. I to było miejsce 13 tamtego czerwcowego notowania 380 listy przebojów programu trzeciego. Racket, Def Leppard. Pan Robert podpisał się jako obecnie z Kaszub. Sugeruje, żebym się nie rozpływał, bo jutro o 23 trzy wymiary gitary. No, trzymam się dzielnie, ale jak tu się nie rozpływać, jak na 25 mieliśmy taki utwór, który też jest sygnaturą. tamtej listy, a poza tym zawsze budzi moje wielkie emocje, bo spotkałem się z Tanitą kilka razy i spędziliśmy ze sobą miły czas, nie tylko zawodowy, ale także prywatny, bez żadnych dwuznaczności. Na 25. Tanita Tikaram.